nakupenda tena shahidi wa maisha ya Mungu kweli ninakupenda sioni mwingine tena ila wewe mtetezi wangu mikononi mwako naiweka roho yangu mwili na nafsi kweli Baba nashanga kitu kimoja mimi mwanao kweli nateseka na wewe Mungu unaukabizi uwezo wakunisaidia lakini umenyamaza kimya japo sababu mwenyewe waijua tena nizuri na mimi naamini lakini ona jinsi naoteseka kweli Baba Mungu nisaidie Yesu nihurumie roho wako aniongoze nifike kwenye muujiza mtume malaika wako ili aje kupigana vita Mikaeli askari wa mbingu aje anitoe kwenye majonzi nisaidie nisaidie Yesu nisaidie jaribu mimi ninanitesa uje haraka uje haraka Yesu uje haraka uje unitoe kwenye majonzi usichelewe usichelewe Yesu ukichelewa nazidi kuteseka naomba uje unitoe nakusubiri nakusubiri Yesu nakusubiri njoo unitoe kwenye majonzi yananiuma ninalia machozi hayaishi njoo Yesu mpenzi wa moyo njoo nitoe kwenye machozi koo langu limekapa ninakunywa maji wala lipo juisi pamoja na soda njoo nitoe Baba kwenye majonzi nisaidie nisaidie Yesu nisaidie jaribu hili linanitesa uje haraka Yesu uje haraka uje unitoe kwenye majonzi usichelewe, usichelewe Yesu, ukichelewa nazidi kuteseka naomba uje unitoe nakusubiri, nakusubiri Yesu, nakusubiri njoo unitoe kwenye majonzi usichelewe, usichelewe Yesu ukichelewa nazidi kuteseka naomba uje unitoe nakusubiri nakusubiri Yesu na la Tanzania, naona na shimo kubwa lingali katika taifa hili, na watu wengi wamo katika shimo. Ni jinsi gani ambavyo watu wamekaa ndani ya shimo, wananchi wa nchi kule vijijini kwa kukosa hospitali na huduma muhimu za jamii. Hata wengine wakajifungua karibu na mito na kwenye mapori. Tunapiga kura ili tuwachague watu waje watutoe katika hali hiyo, lakini badala kututoa wanachukua mawe makubwa ya kutubirikishia ili tuzidi kufa ndani ya mashimo. Pale unaposikia kiongozi kaiba pesa nyingi, manake nini? Manake kachukua jiwe kubwa kwa ajili ya kutumalizia ndani ya shimo. Lakini Mungu, njoo ututoe. Ninaona wagonjwa wangali katika shimo, hawana mtu wa kutupia kamba ili waweze kupata fedha kwenda hospitalini wakatolewa katika shida zao. Lakini Yesu kaingia ndani ya shimo sasa, ukawatoe hao wagonjwa walioko ndani ya mashimo. Wako watu ndani ya mashimo wenye mateso ya ndoa, wenye mateso ya matumbo yao kwa ajili ya kupata watoto, wangali katika mashimo mazito, mashimo yaliyojaa uchungu, mashimo yaliyojaa maumivu, mashimo yaliyojaa machozi mengi. Nani atakaye tuingilia? Nani atakaye tutoa huko? Ni wewe Bwana tu ndiye tunakutumaini. Shuka Yesu, njoo ututoe. Sikia kilio cha mama huyu ambaye haki yake sahihi ni muda mrefu hajaipata, eti kwa sababu hana mtu wa kumsaidia. Shuka Yesu, ingia umtoe sasa. Mutoe baba huyu, mutoe katika magonjwa, mutoe katika shida, mutoe katika laana, umaskini uliokithiri ambao umekosa majibu. Yesu, njoo ututoe. Njoo ututoe baba, we tegemeo letu, we kimbilio letu. Njoo ututoe baba, njoo ututoe baba, njoo ututoe baba.